ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kup świąteczne prezenty już dziś w salonach Empik. Tysiące książek z super rabatami, w tym promocja na książki o rozwoju osobistym. Kup dwie, a za drugą zapłać połowę ceny. Dodatkowo odbierz kupon 50 zł na kolejne zakupy za minimum 200 zł w salonie Empik. Wesołych przedświąt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wystartowało wielkie święto sportów zimowych. Za nami pierwsza seria konkursu skoków narciarskich w Rosji. Kilka prób siłowego wtargnięcia dużych grup migrantów na wschodniej granicy Polski. Weźcie odpowiedzialność za współczesny świat, apeluje do młodych metropolita warszawski. Za nami pierwsza seria konkursu skoków narciarskich w Niżnym Tagile, inaugurującego tegoroczny Puchar Świata. I tylko dwaj Polacy awansowali do drugiej serii konkursu. Jak na razie najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki zajmuje 8 miejsce, Kamil Stoch jest 20. Liderem po pierwszej serii jest Norwek Halvor Egner Granerud. Więcej informacji ze skoczni w Niżnym Tagile w serwisie sportowym Trójki. Migrantów przy granicy jest mniej, ale nie ustają próby nielegalnego sforsowania zasieków. Minionej doby mundurowi powstrzymali 195 prób nielegalnego przedostania się na teren Polski. Duże grupy migrantów szturmowały granice m.in. w okolicy Dubicz-Cerkiewnych, informuje Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Grupy bardzo agresywnych migrantów, z których liczymy, że najliczniejsza miała około 200 osób, próbowały przedrzeć się do Polski. Wszystkie te próby zostały udaremnione, natomiast niestety w wyniku tych zdarzeń ucierpiała kobieta z około 8-miesięcznym dzieckiem. Wezwaliśmy karetkę. Kobieta została przewieziona do szpitala w Hajnówce. Dziecko miało objawy krztuszenia się, duszności, prawdopodobnie dlatego, że był używany gaz łzawiący wobec polskich służb. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego tylko w listopadzie 6 tysięcy. A w związku z atakami na polskie służby chroniące granicy o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich w Trybunale Praw Człowieka apeluje wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Jak powiedział, jest zaskoczony milczeniem osoby, której zadaniem jest ochrona praw człowieka. Mamy do czynienia z brutalnym, fizycznym atakiem na Polaków. Oni cierpią, oni ponoszą olbrzymie szkody. Jest obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich w takiej sytuacji wystąpić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie wiem, dlaczego on milczy. W związku z sytuacją na polskiej granicy jutro premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. To dopiero preludium politycznej ofensywy szefa rządu, który w sumie planuje odwiedzić kilkanaście europejskich krajów. Czwarta fala pandemii w drodze na szczyt. Mamy prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 400 osób. Baza szpitalna jest wydolna, ale oddziały zapełniają się osobami młodymi w bardzo ciężkim stanie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach przebywa 16 480 pacjentów zakażonych COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło 387. Także przebywa osób, które wymagają intensywnej terapii. W tej chwili na tych oddziałach przebywa 1423 osoby. To jest o 42 więcej niż dobę wcześniej. Najwięcej chorych przybyło ponownie na Mazowszu, prawie 5 tysięcy. Kolejne w niechlubnym rankingu są województwa śląskie i wielkopolskie. Młodzi ludzie z archidiecezji warszawskiej spotkali się na diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej. Mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który zwraca uwagę, że to właśnie młodzi są nadzieją Kościoła. Weźcie odpowiedzialność za ten świat współczesny, który jest w znacznej mierze światem internetu. Bo albo tam będziemy, albo tam nie będziemy, a to, czy będziemy, będzie zależało od was młodych, którzy jesteście w tym biegli, zdolni, przygotowani do tego, żeby tam głosić Ewangelię i tam głosić Chrystusa. Tylko warunek jest jeden. Najpierw trzeba go spotkać, uwierzyć w Niego i z Jezusem rozmawiać po to, żeby to, co będziecie mówić innym, było wiarygodne. Dzisiejsze spotkanie młodzieży to element przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się za 2 lata w Lizbonie. To inwestycja w przyszłość i Polski, i kojarzonego z kulturą Torunia, mówił minister kultury o planowanej budowie w mieście Kopernika Europejskiego Centrum Filmowego. Taką oprawę musi mieć najbardziej znany na świecie festiwal filmowy w Polsce, czyli Camer Image, podkreślał Piotr Gliński. To jest nie tylko festiwal, to będą także inne funkcje tutaj wypełniane, także produkcja filmowa, także promocja kultury i nie tylko filmu w szerszym zakresie. No, Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski. A 29. edycja festiwalu Energa Camer Image zakończy się dziś o 20. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek. W końcu trwa pierwszy w sezonie konkurs Pucharu Świata. Ma to miejsce w Niżnym Tagile. Zakończyła się pierwsza seria, w której najlepszy był Norweg Halvor Egner Granerud. 8. miejsce zajął Dawid Kubacki, a 20. Kamil Stoch. I w finałowej serii zobaczymy właśnie tych dwóch Polaków. W dzisiejszych zawodach brakuje Klemensa Murańki. Polak wczoraj nie przebrnął kwalifikacji. Jakby tego było mało, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Reszta naszych reprezentantów negatywna. Z powodu właśnie koronawirusa grudniowe zawody w skokach w Klingenthal odbędą się bez udziału publiczności. Dobrze w Pucharze Świata wypadli nasi panczeniści. W Norwegii na 500 metrów w 3. miejsce zajęli Kaja Ziomek i Marek Kania, bijąc przy okazji rekordy życiowe. Bez udziału naszych reprezentantów odbyły się zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Lewi. Wygrała Słowaczka Petra Flchowa. A Daniel Miedwiediew awansował do finału tenisowego turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie. Rosjanin w półfinale pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4 i 6-2. O 21:00 o finał zagrają Serb Nowak Dziokowicz z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W piłkarskiej ekstraklasie 15. kolejka. W zakończonych już meczach Warta Poznań przegrała u siebie z Wisłą Płock 1-2, a Jagiellonia Białystok pokonała 3-1 Wisłę Kraków. O 17:30 Stal Mielec zmierzy się z Lechią Gdańsk, a Lech Poznań o 20:00 podejmie Piasta Gliwice. W angielskiej Premier League lider umocnił się na pierwszym miejscu. Chelsea pokonała 3-0 Leicester. W sportach motorowych Formuły 1 kwalifikacje przed Grand Prix Kataru wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton. To jego 102. pole position w karierze. Obok niego na 2. miejscu stanie lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen. A we Włoszech rozgrywana jest finałowa runda rajdowych mistrzostw świata. O tytuł mistrzowski WRC 3 walczy polska załoga. To Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polacy po 12 łecach tracą 12 sekund do najgroźniejszych rywali z Francji. Co na to Kajetan Kajetanowicz? Mamy stratę do lidera dosyć dużą, ale na pewno się nie poddam, będę walczył do końca, znacie mnie. Plan jest taki, żeby jednak trochę inaczej wybierać, jeśli chodzi o opony i cisnąć. Miałem przyjemność w górach zjazdy, natomiast no, wiedzieliśmy, że Citroen będzie tutaj bardzo szybki. Konsumpcja opon w tym samochodzie jest bardzo niewielka. Rosel jedzie bardzo szybko, wygrywa z załogami fabrycznymi, prowadzi w tej chwili wśród wszystkich samochodów R5. Więc to świadczy o tym, że jest bardzo dobrze przygotowany i że Citroen po prostu na te trasy się bardzo dobrze nadaje. Tak mówił Kajto po porannej pętli. Teraz trochę odrobił straty, więc będzie się działo. W końcu wszystko zakończy się jutro. A kolejny sport w Trójce, kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie w północnej połowie kraju opady deszczu, na południowym wschodzie mrzawka. W niedzielę na południu na ogół pogodnie, a w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada. Temperatura maksymalna w niedzielę od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz suszarka kondensacyjna Bosch z pompą ciepła i pojemnością 8 kg za 2299 zł. Taniej aż o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.

nad ziemią, tylko ciobie brak. Choć funduszy brak, mały cię kupi i tak. Nie oddycha się pod wodą, jak nie jesteś kar. Nie oddycha się pod wodą, jak nie jesteś kar. Teraz jeszcze biegnę, ale jutro mogę nie móc. Dzisiaj mamy dobry czas. W dalszym ciągu biegnę, ale jutro mogę nie móc. Teraz jeszcze biegniesz, ale jutro możesz nie móc. Dzisiaj mamy dobry czas. W dalszym ciągu biegniesz, ale jutro. Brodacze w Trójce i Karp to zapowiedź ich drugiej płyty. No i jeszcze jedna nowość. Wczoraj Polaroid and the World w piosence świątecznej It's Christmas Time Again. If this were a love song, I'd tell you how much I need you and write up the list of all the ways you make me feel. If this were the old days, I'll travel the world to see you and promise to be there with you, putting up the tree on Christmas Eve. But I can get to you and you can leave. So it's Christmas time again, and we waited till the end. Don't know where and don't know when I will see your face again. So grab your friends and grab your lover and just hold on to each other, 'cause I'll see you in the end. 'Cause it's Christmas time, it's Christmas time again. If I were a snowman, I'd never step into sunshine, 'cause I'd never want to melt with you around. And if I were a reindeer, I'd light up the whole sky for you and guide you back to me, so we could be together and be free. But right now the world's got other plans for me. And it's Christmas time again, so we waited till the end. Don't know where and don't know when I will see your face again. So grab a friend and grab a lover and just hold on to each other, 'cause I'll see you. Yeah, it's Christmas time, it's Christmas time again. And one day all the sleigh bells will bring you back to me. But this year I just want you to be happy. So it's Christmas time again. Yeah, it's Christmas time again. Oh, it's Christmas time again, so we waited till the end. Don't know where and don't know when I will see your face again. So grab your friends and grab your lovers and just hold. Christmas Time Again już za miesiąc i kilka dni w trójce Polaroid i Andy Wolf, a za chwilę nasz gość, czyli Raf Skowroński. Raf Skowroński, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć wszystkim. No to ja powiem tyle, miło cię poznać, bo nie znamy się jeszcze. Rozmawiałem po raz pierwszy w życiu w tej chwili. Mi również, cała przyjemność po mojej stronie. Chciałem powiedzieć tak, patrzę na twoje zdjęcie, które promuje twój mini album, to tak jakbyś się cofnął do lat 80. Trochę tak, jest taki 80sowy vibe, zdecydowanie niezamierzony, ale wyszło jak wyszło i finalny efekt zdjęcia bardzo mi się podoba. Czy w związku z tym, że płyta nazywa się NW9, to studiowałeś w północno-zachodnim Londynie? Zgadza się, tam studiowałem i tam też mieszkałem przez 4 lata swojego życia. No i tam powstał ten materiał, więc uznałem, że bardzo fajnie będzie zwieńczyć go taką nazwą NW9, która no, będzie się odnosiła gdzieś tam do tych doświadczeń i przeżyć, które są opisane na tym moim pierwszym mini albumie solo. To gdzieś tam w okolicach Healingu? Nie, to było w okolicach Golders Green, Camden, okay. Bardziej te rejony. Znaczy to też swoją drogą blisko. Tak. Rzut beretem. Nie ukrywam, że jak słuchałem tych twoich nagrań, to pomyślałem sobie, że Craig David był twoim idolem jeszcze parę lat temu. Kto był jeszcze raz? artysta taki, Craig David. A nie przypominam sobie. No to w takim razie trudno, ale takie miałem skojarzenie jak najbardziej. Powiedz troszkę o szkole, w której byłeś w Londynie. To była uczelnia Middlesex University i ja akurat studiowałem na wydziale muzycznym, muzyki popularnej i bardzo fajnie wspominam ten czas. Jakby mam wrażenie, że trochę spełniłem takie swoje marzenie, jak oglądałem filmy jakieś amerykańskie albo angielskie i był taki typowy high school czy jakiś campus. To właśnie to wyglądało dokładnie tak samo i też bardzo ciekawe przedmioty, bardzo ciekawi wykładowcy i no i świetni ludzie, których tak naprawdę poznałem na swojej drodze i też mnie zainspirowali w wielu, wielu muzycznych kwestiach. A właśnie, jak zmienia się twój pogląd na patrzenie muzyki po studiach tam właśnie w Anglii, bo jednak myślenie polskie o muzyce jest ciągle troszkę inne niż zachodnie. Tak, wydaje mi się, że na pewno gdzieś tam poszerzyły się moje muzyczne horyzonty, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, też jakieś nowe inspiracje i też wiadomo, no, poznawałem tak naprawdę ludzi z różnych kultur, z różnych części świata, więc zawsze gdzieś tam było mi dane zapoznać się z ich kulturą, z ich muzyką i było to na pewno w duży sposób rozwijające, więc Londyn na pewno otworzył moje oczy i pomogło mi to też się samemu jakby rozwinąć, jeżeli chodzi o muzykę i songwriting i tworzenie ogólnie. To właśnie jest fajne w tych szkołach w Londynie, że kiedy przyjeżdżasz do szkoły, się okazuje, że nie ma ani jednego Polaka, czyli masz właśnie takie multikulti. Tak, zgadza się. Ja akurat miałem to szczęście, że miałem kilku Polaków, więc z którymi jakby zaprzyjaźniłem się i razem gdzieś tam muzycznie działaliśmy też za czasów uczelni. Ale no przede wszystkim ludzie jakby z całego świata, co jest bardzo fajnym doświadczeniem. Na razie to mini album, kiedy cała płyta? No życzę sobie tego, żebym był bardzo, bardzo wydajny muzycznie, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku na jesień, chociaż wiadomo jak to jest z tymi założeniami czasami, więc... No szczególnie w epoce COVID-u, tak. Dokładnie, chciałem powiedzieć exactly. Tak, dokładnie, zgadza się. Sure. Raf Skowroński, to miło cię było poznać i odzywaj się, jak będziesz miał jakieś nowe rzeczy. Pewnie, miło cię poznać i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Dziękuję, w trójce w tej chwili wody łyk. Że tak bardzo tęskni na gonna lie. Na głowę zaś to niebo spada. Nie umiem wstać. Nie, nie, nie, nie podniosę się. Wybijam wody łyk, by oczyścić ciało. W spokoju nie zaznam, który mi zabrano. Wybijam wody łyk, by oczyścić ciało. Nie, nie podniosę się. Wciąż budzę się, że na nas kiedyś nadejdzie czas. Znów jestem sam, to życie jakby przerosło nas. TLC, potrzeba silna, nie umiem stać. Się. Wybijam wody łyk, by oczyścić ciało. Spokoju nie zaznam, który mi zabrano. Wybijam wody łyk, by oczyścić ciało. Nie, ciągle budzę się. Dawna nie jest. jest dobrze. Od dawna spać nie mogę. Tabletkę Valium proszę, by zasnąć. Od dawna nie jest dobrze. Od dawna spać nie mogę. Tabletkę Valium proszę, by zasnąć. Wypijam wody łyk, by oczyścić ciało. W spokoju nie zaznam, który mi zabrano. Wypijam wody łyk, by oczyścić ciało. Raf Skowroński, a za chwilę wspólne siły grupy SIS i Papro Dziada z Wonky One. Dostrzegł spraw, bym poczuł, jak jestem już przemocowany. bym wrócił do początku i opatrzył te rany, które sam sobie zadałem wtedy, kiedy nie kochałem, i plany, które sam sobie pokrzyżowałem. Choć winiłem za to wszystkich, tylko nie siebie. Nie umiałem już dawać, chciałem tylko brać od ciebie. A teraz stoję sam wokoło, puste ulice, ciemno pod latarniami, cienia swego nie widzę. Jestem jeszcze tu, a może nie ma mnie już. Chłodny wiatr przeszywa i unosi kurz. Poczekam, jeszcze nie wszystko stracone. Powtarzam sobie i przecieram oczy zamglone. Lepiej późno niż wcale, choćby za 5:12. Albo zabij to i wyjedź z tego miasta. Usychamy tam, gdzie drzwi do serc pozamykane, międzygalaktyczne oddziaływanie zablokowane. Energia gromadzi się, świat pęka, coś się stanie. Alarm, radykalne wybaczanie. Alarm, radykalne wybaczanie. Grupa SIS, czyli grupa przyjaciół, którzy mieszkają w Bielsku Białej i okolicach, a z nimi właściwie gościnnie Papro Dziad. A teraz będzie coś dla miłośników bluesa i no myślę, że fajny wokal, na który warto zwrócić uwagę. Marta Szewkę, Groove Band. Każdy dzień jest kolejny metrem drogi, a ta droga życie zwie się. Czy już wiesz, gdzie prowadzą twoje kroki? A może niewyraźny jest twój cel? Czy czasem zastanawiasz się, dokąd chcesz pójść? Dokąd chcesz pójść? Powiedz dokąd.

oglądałeś na starym TV. Mały kwadraciak, niech się nam nie dziwi, że tak spędzamy czas nam dany. Mieliśmy plany na następny dzień, pokopać piłę, nie walczyć o cash. A jak wracałem, to było co zjeść. Teraz to praca i dom, kobieta i dom. Nic się nie zmienia, opada nas nostalgia. Kiedy wokół pędzi świat, jest codziennością jak mantra. Wracają wspomnienia z tamtych lat, dopada nas nostalgia. Kiedy wokół pędzi świat, jest codziennością jak mantra. Wracają wspomnienia z tamtych lat. Z tamtych lat. Z tamtych lat. Z tamtych lat. Z tamtych paru. Jay, lat 19 i jego piosenka Kolorowy film. Raptem od 3 dni jest dostępna w internecie, a już ponad 10,5 tysiąca osób tę piosenkę, teledysk do piosenki obejrzało. A w Trójce w tej chwili przeniesiemy się raz jeszcze do Węgorzewa i przypomnimy sobie lato i naszą trójkową scenę debiutów. Duch Delta. Delta i ich nowe nagranie Tańcz. A jutro po 19 na trójkowej scenie nasz trójkowy debiutant z Opola, czyli Bartek Deryło. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nie nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów do domu dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. W Trójce Bartek Deryło, jutro na naszej scenie po godzinie 19. W Trójce, słuchaj państwo, audycji Trójka Żąda Debiutów, wykonane w Polsce. Wszystko było z naszych artystów, poza jednym małym wyjątkiem, bo z Polą Rice and the World z Australii zaśpiewał dzisiaj również. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlikiewicz, Tomasz Żąda, my dziękujemy. Za chwilę Dym na wodzie i Leszek Adamczyk, a na koniec Wonders i Familia. Ze sobą love story. Niby to naście lat na karku, nic nie robi. Najlepszy w klasie, niczym Obi-Wan Kenobi. Buta podąża za mną jak mój własny cień. Czasami sam już nie wiem, czy to noc, czy dzień. Rozkładam ręce i przybijam piątkę z tatą. Kocham rodziców i dziękuję im za to. Teksty i się cieszę. Nie jeden woli grać sobie na konsoli. Jak dla mnie od przybytku głowa nie boli. Moja rodzina to jest dla mnie zawsze wszystko. Nie ma inaczej, to jest rzeczą oczywistą. Jak u soprano zawsze za mną z tyłu stoi. Moja familia niczego się nie boi. Ze mną dzień i w nocy. Ja mam to wszystko, mnie niczym nie zaskoczysz.